Mam perfekt wejdę, na perwer przejdę. Klik w pik, nie przerwę, śle dane jak serwer. Zjem cię jak konserwę prostym manewrem. W ramach TRB wznowię kreserwę. Rozerwę na strzępy, w te pędy zapędy następnych błędnych rycerzy tępych. Szał, działał, ze trena miał ształ. Na terytorium, mózgów krematorium, dym strachu laboratorium, my dusze sanatorium. Jest smutków prosektorium, słowo dla audytorium. Patrz, ale nie dotykaj, dotykaj, ale nie smakuj. Smakuj, ale nie połykaj. Poznaj gro tekstu, ku tekstu, w moc podtekstu, Pocahonta z protestów. Rozpoznaj flow, który jest tu, yo, bez protestu, testu, to nie stój. Tararam, tam, tam, tararam. Tararam, tam, tam, tam, tam. Tararam, tam, tam, tararam. Tararam, tam, tam. Yo, wciąż dla nas, raz po raz. Znaczy czas Pocahontas. Wciąż dla nas, wciąż dla nas. Jeszcze raz, jeszcze raz Pocahontas. Wciąż dla nas, raz po raz. Raz po raz. Znaczy czas Pocahontas. Wciąż dla nas, wciąż dla nas. Jeszcze raz, jeszcze raz Pocahontas. Nie wiadomo co, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy. A do tego nie wiadomo po co i dlaczego. Chyba tylko po to, żeby te kobiety wtedy, gdy wchodzi beat, one w mig na parkiety. To jest tak, przyjmij tak, to fakt. To tu jest MCA, to tu jest ład, powiedz jak. Można tak bez wysiłku palić hajs, palić pijacz po tyłku. Patrz, ale nie dotykaj, nie dotykaj, ale nie smakuj. Smakuj, ale nie połykaj, wioski napoje. Baby, zapukam, ale nie wejdę. Jeżeli cię zechce dziewczyn, do ciebie podejdę. Polecę na famie, ona nie kłamie albo nie. Zdejmę ubranie, bo już stoi na nie albo nie. Ja nie mam Hiszpanię, sam nie polecę albo nie. Posłucham cię po godzinie, dowiem się, że cię chcę. Nad czy pod, po, smog, z antypodlotem lot. Za protytą, potem pod i finit to yo. Rozpoznaj flow, które jest tu i nie stój. Inwestuj w to, manifestuj yo. Rozpoznaj flow, które jest tu i nie stój. Inwestuj w to, manifestuj yo. Tararam, tam, tam, tararam. Tararam, tam, tam, tam, tam. Tararam, tam, tam, tararam. Tararam, tam, tam. Wciąż dla nas, jeszcze raz Pocahontas. Wciąż dla nas, raz po raz, raz po raz. Znaczy czas Pocahontas. Wciąż dla nas, jeszcze raz Pocahontas. Ludzie się domagają Pocahontas. Po dość długiej nieobecności Pocahontas.